جو بھی دیا کثرت سے دیا، بلکہ کوثر کثرتیں جہاں ختم ہو جاتی ہیں، ہر چیز کی بہتات عطا فرمائی، فصل لی ربی کا ونہر، اپنے رب کی نماز کریے اور قربانی کیجیے، انا شان آکا ہو ونڈ اب پر، بے شک تیرا دشمن تیرا گستاخ دم کٹا ہے، لا ولد ہے، اس کا نام و نشان مٹنے والا ہے۔ یہاں اللہ تعالی مجد الکریم نے نماز کا ذکر اور قربانی کا ذکر کیا، تو آج کا دن قربانی کا ذکر ہے، قربانی کا دن ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ بکرا بکرا گائے اونٹ سے ذبح کر دی لوگوں کے دکھانے کے لیے کہ اگر نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، کھاتا پیتا بھی ہے قربانی نہیں کرتا۔ تو اللہ جل مجد کریم نے اشار فرمایا، لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا، اللہ کو تمہارے ان قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے نہ ان کا خون پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقویٰ منکم، مگر تمہارا جو تقویٰ ہے وہ اللہ تک پہنچتا ہے کہ تمہاری نیت کیا ہے۔ کیا وہ ایک شخص ایک بکرے کے گلے پہ چھری رکھ رہا ہے، کیا آج کے دن اپنی خواہشات نفس کو قربان کر دے گا، اللہ کے حکم کے سامنے اپنی مرضی کی قربانی دے دے گا، اللہ رسول کے دین کے سامنے اپنی دنیا کو پامار کر کے قربان کر دے گا؟ تمہارا یہ تقویٰ، تمہاری طرف سے اللہ جل وعلا کریم کو پہنچتا ہے، نہ کہ یہ گوشت، اس کی جلد یا اس کا خون۔ تو اصل قربانی کا جو فلسفہ ہے وہ یہی ہے کہ باری تعالیٰ میرا حکم ہوا ہم جانور ذبح کر رہے ہیں، اگر تیرا حکم ہو جائے تو ہم اپنی ہر خواہش نفس کو قربان کر دیں، ہم اپنی ہر چیز کو، مال جان اولاد ہر چیز کو تیری بارگاہ میں تیرے حکم کے لیے اور تیرے دین کے لیے تیرے رسول کی رضا چاہتے ہوئے ہم یہ ساری کی ساری چیزیں قربان کر دیں۔ لیکن اگر آدمی ان جانوروں کو تو ذبح کرے، اور اپنا اس کے ذہن کا دین کے بارے میں پرنالا وہیں کا وہیں رہے، اور دین کے بارے میں اس کا ذہن وہیں کا وہیں رہے، ایسی قربانیوں کا کیا فائدہ کہ اگر اللہ کے حکم کے سامنے ہمارا سر نہیں جھکنا، اگر اللہ اور اللہ کے رسول جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کے سامنے ہماری خواہشات میں دم ہی توڑنا، تو ایک کی بجائے سینکڑوں جانور بھی قربان کر دیں تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ تبھی ہوگا جب عقیدہ یہ ہو تمہاری طرح، چونکہ تیرا حکم ہے تو ہم تیرے حکم کے تابع جانور ذبح کر رہے ہیں، اگر تیرا حکم ہو جائے تو اگر اولاد کہہ دے تو اولاد قربان کر دیں، اگر جان کہہ دے تو جان قربان کر دیں۔ دنیا و کائنات کی ہر چیز ہم تیرے سامنے قربان کر دیں، کیوں؟ اس لیے کہ تو نے اپنے خلیل کو حکم دیا انہوں نے اپنے بیٹے کو لٹا دیا, سری گلے کو رکھ دی, اپنی طرح سے جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے کر دیا. لیکن تین فقی نہ ہو بہن عظیم کی بشارت دے کے ان کے بیٹے کو بچا لیا اور جنتوں سے جانور بھیج دیا. تو آج کا دن ہمیں یہ بنہائی فکریہ دیتا ہے جہاں رب کا شکر ہے, اللہ جل مجد کریم کے کرم پر ناز عید خطبہ یہ رب کا شکر ہے. اور اس کے بعد پھر قربانی, تو یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے اور قربانی کے ایک ایک بال کے بدلے تمہیں نیکی ملے گی اور تمہارے گناہوں کو معاف کیا جائے گا. آج کے دن اللہ جل مجد کریم کے حضور سب سے بہترین عمل جانور کا ذبح کرنا ہے. لاکھوں روپے آپ خرچ کر دیں وہ ثواب نہیں ملے گا, جو ایک جانور کے ذبح کرنے میں ثواب ملے گا. تو اللہ جل مجد کریم نے جب کوئی آدمی امتحان سے پاس ہوتا ہے تو پھر اس کو خوشی کا موقع ملتا ہے, خوش ہوتا ہے. تو اللہ نے یہ کرم نوازی کی, حضرت ابراہیم امتحانوں میں کامیاب ہو گئے, ہم ان کے شکر ملت ہیں, ان کے ماننے والے ہیں, تو اس لیے اللہ جل مجد کریم نے ہمیں یہ خوشی کا دن عطا فرما دیا. حج کے دن ایام تشریف, کل سے تکبیرات تشریف شروع ہو چکی اور جن کے صبح عید احمد کی آج صبح سے تکبیرات تشریف شروع ہو چکی, ہر نماز کے بعد واجب ہے کہ بلند آواز سے جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھے وہ بلند آواز سے تکبیرات تشریف کہے, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اور یہ ہر مذہب والا, ہر جماعت والا ایام تشریف میں تکبیرات بلند آواز سے کہتا ہے, جو حربی ہو وہ بھی کہتا ہے, جو بندی ہو وہ بھی کہتا ہے, شوافی بھی کہہ رہے ہیں, حنابلہ بھی کہہ رہے ہیں, احناف بھی کہہ رہے ہیں. وہ جو سارا سال اعتراض کرتے تھے کہ نماز کے بعد تم لا الہ الا اللہ اونچی آواز سے پڑھتے ہو تو نمازیوں کو نماز بھول جاتی ہے, آج وہ بھی اونچی آواز سے پڑھ رہے ہیں. آج ان کو وہ اپنا مسئلہ یاد نہیں رہا کہ اگر ہم تکبیرات تشریف اونچی آواز سے پڑھیں گے تو نمازیوں کی نمازیں بھول جائیں گی. نہیں, آج سب پڑھ رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ الحمدللہ رب العالمین مذہب مہذب اہل سنت و جماعت مذہب حق ہے اور اسی پر چلنا دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی کی دلیل ہے. آج وہ بھی سارے کے سارے بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں, آج ان کو کوئی ایسا روکنے والا مسئلہ یاد نہیں آ رہا. اس سے ثابت ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس پر عمل جو ہے وہ جو دنیاوی عقل مندی کی باتوں سے کاؤنسلوں سے نہیں چھوڑنا چاہیے, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے نماز کے بعد ایام تشریف میں تکبیرات تشریف بلند آواز سے کریں اور آگے پیچھے افضل ذکر لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مسجد میں بلند آواز سے ذکر ہوتا تھا تو ہم ابھی بچے تھے تو ہمیں پتا گھر میں بیٹھے چل جاتا تھا کہ سلام پھیر گئی ہے, کیونکہ جب سلام پھیرتے ہیں تو آقا اور صحابہ بلند آواز سے ذکر کیا کرتے تھے. تو اس لیے تقوی پرہیزگاری نیت لے یہ بہت ضروری ہے. کئی دوست کئی بھائیوں کو جب مسئلہ سمجھایا جاتا ہے تو دیکھیں تم نماز نہیں پڑھتے تو تمہاری قربانی کا کیا جائے گا, قربانی واجب ہے نماز الفرض ہے. تو کہتے ہیں جی اچھا چلو اگر قربانی کا فائدہ نہیں تو ہم دیکھتے نہیں, پورا کتاب ہو گیا من کی سوچ ہو گئی. چاہیے وہ تو کہیں کہ اچھا جی ہم وہ کام کریں گے جس سے قربانی کا فائدہ ہو, اور قربانی کا فائدہ نماز پڑھنے میں ہے, ستسنگی نرتی کا اپنے رب کی نماز کر پہلے نماز وان ہر اس کے بعد قربانی ہے. تو پہلے نماز پانچ وقت کی نماز, پھر نماز ہوئی اس کے بعد پھر جو ہے وہ قربانی, جو نماز عید میں حاضر نہیں ہوتا وہ قربانی کرے گا تو کیا کرے گا. ان سب چیزوں سے ثابت ہوتا ہے کہ ایسے لوگ صرف اور صرف دنیا کو دکھانے کے لیے قربانیاں کرتے ہیں, اگر اللہ کے حکم کے لیے کریں تو پھر پوری زندگی میں دیکھیے ایک مثلا دس ہزار روپئے کا ایک آدمی بکرا اچھے سے اچھا لیتا ہے پھر اس کو قربان کرتا ہے, اسی آدمی کو آپ کہہ کر دیکھ لیں کہ بھائی تم نے 10,000 کا بکرا لیا مفت میں, تمہیں میں سنت بتاتا ہوں کیونکہ سنت پر عمل کرتے ہوئے سواب ہوگا, کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیاری سنت ہے داری شریف, تو داری شریف کھڑے ہوتا ہے نہیں یہ نہیں ہو سکتا. ارے 10,000 کا بکرا تو تجربہ کر رہا ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر تو عمل نہیں کر رہا. اسی طریقے سے دیکھیے ان 10 دنوں میں حجمت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں بنانی, نہ کریں نہیں پرواز نے, اور جس نے قربانی دینی ہے حجامت نہ بنوائے نہ کرنا کشوائے, قربانی کرنے کے بعد وہ حجامت بنائے, اور جس نے قربانی نہیں کرنی وہ بھی حجامت اگر ان 10 دنوں میں نہیں بنائے گا نمازی کے بعد بنائے گا تو اس کو پوری قربانی کا ثواب ملے گا. تو دیکھیے 10 دن تو ہم بہت سارے دوست ہیں جو 10 دن تو صبر کرتے ہیں داری سے نہیں بناتے, لیکن ادھر نماز عید ہوئی اور ادھر قربانی بھی نہیں کرتے, اور اس کے بعد سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر اس کا اطلاع دیتے ہیں. ارے آقا کی سنت کو قتل کر کے تو قربانی کرنے چلا ہے, آقا کی سنت کو قتل کر کے تو نکی کرنے چلا ہے, تو کیسے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قربانی دنیا کے دکھانے کے لیے ہے, یا اس لیے ہے کہ ہم کسی کے گھر سے گوشت کیوں مانگیں, ہم اپنی قربانی کر لیں گے. اللہ اور اللہ کے رسول جل جلالہ صلی اللہ تعالی وسلم کے رضا کے لیے نہیں ہے, اگر ان کی رضا کے لیے ہو تو آدمی اپنی خواہش نفس اپنا سب کچھ اللہ رسول کے لیے قربان کر دے. کیوں کہ اللہ کا حکم ہے کل نکانا اباؤکم و ابناؤکم, محبوب کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہارے بھائی تمہاری بیویاں تمہارا مال و دولت تمہارے گھر تمہارے سماج تجارت اگر تمہیں اللہ رسول سے زیادہ پسند ہے خطرت باسی ہتھا جاتی اللہ ہوا جان, تو انتظار کیجئے کہ اللہ کا حکم ابھی آیا کہ آیا, ابھی عذاب آیا کہ آیا, تو جب ہم اللہ اللہ مجدور کریم سے اس کے رسول کائنات سے اپنی ان سب چیزوں کو عظیم سمجھتے ہیں تو پھر ہماری قربانیاں دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریم جب دیکھتا ہے میرے رحمت سے کہ اس کے بندے مساجد کی طرف یا میدانوں کی طرف نماز عید کے لیے نکل رہے ہیں تو اللہ فرشتوں پر فخر کرتا ہے. فرشتوں دیکھو تو کیا کہتے تھے, یہ میرے گا جگہ جا خون خرابا تیرا دیکھو میری عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اب یہ عید پر دیکھیے نماز پر محلے کے آدمی کٹھے, جمعہ پر گاؤں کے آدمی کٹھے, اور عید پر کئی گاؤں اور شہروں کے آدمی کٹھے. کیوں؟ یہ آپس میں ایک دوسرے سے ملیں, ان کے دل مل جائیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کہ نماز جماعت میں ساتھ ساتھ ہو کے کھڑا ہو کرو, کہیں اگر دور دور ہو تو تمہارے دلوں میں انتشار اضطراب پیدا ہو جائے گا. تو یہ کیا بات کہ آدمی نمازی بن رہا ہے اور اس کے ساتھ جو کھڑا ہے آدمی اس کے دل میں اس کے لیے بہت بھی ہے, دشمنی بھی ہے, خدورت بھی ہے. گھر سے نماز پڑھنے آیا, والدین ناراض ہیں, ہم سارے ناراض ہیں, خود تو دو دو بکرے قربانی کر رہے ہیں, ہمسایوں کے گھر میں ایک وقت کا کھانا نہیں پک رہا. تو یہ کیوں اکٹھا کیا؟ اس لیے کہ نماز اچھے کپڑے آدمی پہنتا ہے, اچھا کھانا کھاتا ہے. وہ دیکھیے کہ آج کس نے اچھے کپڑے نہیں پہنے, ہو جتنے اچھے نہیں پہنے کیوں نہیں پہنے, اس کی کیا مجبوری ہے؟ یہ واقعہ کن غریب ہے, اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, کپڑے نہیں ہیں, تو اس کے لے کر دینے چاہیے. ہوگا کیا, یقیناً آپ نے سینکڑوں مرتبہ سنا ہوگا کیا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ نمازِ عید پڑھنے جا رہے ہیں. راستے میں دیکھا چند بچے کھیل رہے ہیں, بڑے خوش ہیں. ایک بچہ اردار بڑا کھڑا ہوا, آقا کریم اس کے پاس گئے اور پاس بیٹھ کر کہتے ہیں, جیسے میرے مقبال آقا ہیں, پاس بیٹھ کر کہتے ہیں کہ بیٹا یہ سارے بچے ہنس رہے ہیں, کھیل رہے ہیں, تو کیوں نہیں ہنستا کھیلتا؟ یہ کیا دل ہے؟ تو بھی آج ہنس, تو بھی آج کھیل. تو کہنے لگا اللہ کے محبوب, ان کے والدین ہیں, میرے والدین نہیں ہیں, ان کو گھر سے پیسے ملے, اچھے کپڑے ملے, یہ خوش ہیں, میں کس بات پر خوش ہوں؟ اللہ اکبر. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے آقا نے فرمایا, بیٹا کیا تو اس چیز پہ راضی نہیں ہے, خوش نہیں ہے کہ تیرا باپ محمد اور تیری ماں عائشہ ہو گئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ؟ ایسے بچے کو اور کیا چاہیے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچے کو پکڑا اور صحابہ کو کہا, تو میرا انتظار کرو, میں گھر سے ہو کر آتا ہوں. واقع ہے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا کہ اس بچے کے لیے فوراً نئے کپڑوں کا انتظام کیا جائے, جب تک یہ بچہ کپڑے نئے نہیں پہنے گا اس وقت تک میں اپنے غلاموں کو نماز عید نہیں پڑھاؤں گا. دیکھیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں. حدیثی میں آتا ہے کہ چند بچے کھیل رہے تھے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے دیکھ رہے تھے کہ چند بچے کھیل رہے ہیں. تو ایک بچے کا والد آیا اور اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر گھر جانے لگا. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشارہ سنایا کہ بچوں کو کھیلنے دو, ابھی جاؤ. تو واپس چلا گیا غلام, واپس چلا گیا, پھر آیا میرے آتا نے پھر واپس بھیج دیا, پھر آیا میرے آتا نے پھر واپس بھیج دیا, چوتھی میں کمایا. تو اشارہ سنا کہ ہاں اب لے جاؤ. تو کیا آتا, آپ کا اپنا تو حکم ہے کہ جب شام پڑے تو بچوں کو گھروں میں لے جایا کرو. شام کے اندھیرے میں شیاطین بکھر جاتے ہیں اور بچوں کو خواب کرتے ہیں. تین میں تمہارا آتا, آپ نے کہا نہیں کہ بچے کو واپس نہیں لے جاؤ, کھیلنے دو, اب آپ نے کہا گھر جاؤ, بجا رہا ہے. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تو پہلے آیا تھا تو اس وقت تیرے بچے کے ساتھ ایک یتیم بچہ کھیل رہا تھا, اگر تو اپنے بچے کو لے رہتا تو وہ یتیم بچہ پریشان ہو جاتا. وہ کہتا کہ آج میرا بھی تو اگر باپ ہوتا, زندہ ہوتا, تو آج مجھے وہ لینے آ جاتا, اس کا دل ٹوٹ جاتا, اس لیے میں نے تجھے کہا کہ تو واپس چلا جا, اپنے بچے کو اپنے ساتھ نہ لے جا. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خیال رکھتے ہیں اپنی امت کے بچوں کا, ہم تو گھر سے نکلتے ہیں تو اپنے بھائی بہن سے پوچھ کر نہیں نکلتے, میں نماز عید پڑھنے جا رہا ہوں, آج عید کا دن ہے, کیا میرے باپ آپ مجھ پر راضی ہیں, کیا ہے میری ماں آپ مجھ پر راضی ہیں, نہیں پوچھتے. تو اس لیے جب یہ چیزیں نہیں ہوں, پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے طریقہ مبارکہ کے نماز عید کے بعد ایک دوسرے سے ملو, آج چاہے پوچھو, کسی کی بیماری کا پتہ چلے, کسی کی کمزوری کا پتہ چلے، کسی کے دکھ تکلیف کا پتہ چلے اور تم اس کی دکھ اور تکلیف میں پیش ہو، اس کے کام آؤ تاکہ اس کی اس مصیبت کو حل کیا جا سکے۔ شکریہ نماز جو ہیں وہ آج ہم چھڑی پھیر رہے ہیں، اے باری تعالیٰ ہم تیرے حکم کے غلام ہیں، جو تو کہے گا باری تعالیٰ ہم وہی کریں گے، اور ہم تیری ہر حکم پر سرے ہم تسلیم کریں گے۔ تو آج کے پھر تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے حق میں دعائیں مانگی جائیں جنہوں نے پڑھ لی پڑھ لی، ابھی بہت سارے مالک ہیں ہمارے پاس پڑھنے، صبح نماز عید ہوگی، تو مبارک گھڑیوں میں مسلمان غریب مسلمانوں کو یاد رکھا جائے، مظلوم مسلمانوں کو یاد رکھا جائے، ان کے لیے دعائیں مانگی جائیں۔ کچھ اور نہیں کر سکتے تو رب کے حضور دعا تو کر سکتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمارے ان مسلمان بھائیوں کی تکلیف کو دور کر دے، اور یہ جو آج عیسائی یہودی ہندو مل کر مسلمانوں کو پیسنے کی حکمت عملی پر جو ہے وہ عمل کر رہا ہے، باری تعالیٰ ہمیں ان کی ریشہ دوانیوں سے بچا لے، ہمیں اتحاد کے ساتھ اپنے دین اور اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ بڑے برکت والے دن ہیں، اللہ کے علاوہ جو کریم ان دنوں میں دعاؤں کو قبول کرتا ہے، پھر یہ حکم ہے کہ ایک راستے سے جاؤ دوسرے راستے سے آؤ، یہ تصویر میں کچھ کھا کے نہ جاؤ، آ کے کچھ کھاؤ تو یہ تمہیں سوال ملے گا، اور یہ رات کے قیامت کے دن تمہاری گواہی دیں گے۔ بھائی تعالیٰ پہلی عبادت کے لیے یہ اپنے گھر سے نکلا تھا، ایک قدم جہاں جہاں کرے گا وہ مٹی جوڑ دے گی، اور یہ حکم ہے کہ دن میں نمازیں تو ہیں، نمازوں کے علاوہ بھی تکبیرات تشریف جو ہیں وہ پڑھتے رہیے، جہاں وہ درود و سلام ورد اداس کرتے ہیں ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ تکبیرات تشریف جو ہے وہ بننی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجدد کریم ہم کو اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان دنوں کی برکت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان دنوں کی برکت سے اللہ مسلمانوں کی مشکلات کو دور فرمائے، اور مسلمانوں کو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی بھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما